гаворыць радыё «Свабода» у пражскай студыі Ганна Соус. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілінаў падарожжа «Свабода» ў вёску Дзятлава, што на Гарадзеншчыне. А зараз паштовая скрынка 111. Агляд вашых лістоў на «Свабоду» падрыхтаваў Валянцін Жданко. У гэтыя апошнія дні красавіка многія ў Беларусі за яе межамі згадваюць падзеі красавіка 1986 году. Выбух на Чарнобыльскай атамнай станцыі накрыў радыеактыўным воблакам вялікую частку беларускай тэрыторыі і на многія гады наперад азмрочыў экалагічны стан краіны. Наконт экалагічных праблемаў пішуць у сваіх лістах на «Свабоду» і нашы слухачы. Пачну сённяшнюю размову з допісу на гэту тэму даўняга сябра «Свабоды» настаўніка Мікалая Бусіла з вёскі Дуброва Светлагорскага раёну. «У школе праграмай замежнай мовы прадугледжана вывучэнне тэмы «Ахова прыроды», – піша слухач. І ў падручніках усіх замежных моў ёсць і файныя тэксты, і нават файныя фотаздымкі. Сапраўды, па вялікім рахунку, гэта найважнейшая тэма захавання жыцця. Але пабачце, як крывадушна ўсё робіцца ў гэтай недарэчнай дзяржаве. Калі дзеці падрастуць і захочуць прачытанае здзейсніць на яве, то будзе як пад пухавічамі ў пасёлку Дружны. Чалавеку, які мужна паспрабаваў заступіцца за навакольнае асяроддзе, далі нялюдскі штраф. Хай Бог дасць яму здароўя, а ад мяне яму шчырае вітанне. Я на ўроку замежнай мовы, мы акурат праходзім гэту тэму, звярнуў увагу дзяцей на гэты, скажам, мякка прыкры эпізод. Улада мусіла б задумацца, што чыніць, а не кідацца на людзей, як у вядомым вершы. Узбунтаваў я вёску, ой, быў цяжкі год, прыязджае прыстаў, выхадзіў пярод. Гэта ты, мерзавец, узбунтаваў народ. Гэй, гарадавыя, даць яму пярод. Думаю, сёлета варта было б зладзіць два чарнобыльскія шляхі. Адзін традыцыйны ў Менску, другі на месцы магчымага будучага Чарнобылю, на Магілёўшчыне. Напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Мікалай Бусіл з вёскі Дуброва Светлагорскага раёну. Сапраўды, усе падручнікі і ўсе настаўнікі вучаць дзяцей аберагаць усё жывое. Дык чаму той, хто корміць сінічак зімой і не дазваляе хулігану зламаць дрэўца ў парку, узор і прыклад для дзяцей? А той, хто адважыўся выступіць супраць будаўніцтва небяспечнага завода, які нясе пагрозу сотням тысяч людзей і мільёнам гектараў зямлі, зламыснік і парушальнік грамадскага парадку. Толькі таму, што ў другім выпадку за брудную вытворчасць інвестары абяцаюць шчодра заплаціць, але ці хопіць той платы на тое, каб вярнуць страчанае здароўе і загубленую прыроду. Тым больш, што абяцаныя шчодры інвестыцыі ў такіх выпадках чамусьці рэдка даходзяць да простых людзей, затое заўважна адбіваюцца на дабрабыце тых чыноўнікаў, якія аддаюць дазволы, адводзяць зямельныя ўчасткі і размяркоўваюць матэрыяльныя даброты. Зрэшты, ёсць сярод слухачоў «Свабоды» і тыя, у каго іншы погляд на экалагічныя праблемы сённяшняй Беларусі. Сярод іх Пётр Абрамовіч з Берасця. Працытую невялікі фрагмент ягонага вялікага ліста, які датычыць тэмы будаўніцтва беларускай АЭС. Слухач піша. «Што не робіцца ў Беларусі, свабодзе ўсё не даспадобы. Праводзім дажынкі, упрыгожваем гарады – кепска. Будуем бібліятэку – кепска. Будзем узводзіць уласную АЭС – таксама кепска. Вось у Нямеччыне 40 рэактараў, гэта добра. У Францыі, Іспаніі мноства сваіх атамных станцый таксама выдатна. Польшча і Літва збіраюцца будаваць, гэта трэба вітаць. А ты, беларус, сядзі пры лучыне, таму што табой кіруе Лукашэнка. Вось быў бы Мілінкевіч, была б зусім іншая размова. У свеце цяпер 400 энергаблёкаў, яшчэ 100 будуць узводзіць. Чаму ж Беларусь не мае права гэта зрабіць?» Напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Пётр Абрамовіч з Берасця. У розных краінах свету сапраўды дзейнічаюць дзясяткі атамных станцый, сотні рэактараў. Электраэнергія з ядзернага паліва выпрацоўваецца ўжо на працягу паўстагоддзя. А выбух рэактара і жахлівая катастрофа за гэты час адбыліся толькі аднойчы – у красавіку 1986-га на мяжы з Беларуссю. Выбухнуў рэактар расейскай вытворчасці, які эксплуатаваўся расейскімі ж спецыялістамі. Пасля гэтага суседняя Літва прыняла рашэнне спыніць сваю ігналінскую АЭС, якую будавалі тыя ж спецыялісты і на якой усталяваны тыя ж рэактары. Цяпер беларускія ўлады праводзяць тэндар на будаўніцтва ўласнай АЭС, і ўжо сёння відавочна, што найбольшыя шансы на перамогу ў тэндары ў тых жа расійскіх прадпрыемстваў, якія пастаўлялі абсталяванне ў Чарнобыль. Пры гэтым грамадскасць у Беларусі, у тым ліку сотні тысяч людзей, якія пацярпелі ад ядзернай катастрофы, фактычна не маюць магчымасці ўплываць на рашэнне ўлады, якая без усялякіх рэферэндумаў вырашыла будаваць атамную станцыю. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Пра тое, наколькі эфектыўныя санкцыі Захаду супраць аўтарытарнага рэжыму ў Беларусі, разважае ў сваім лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. Слухач піша. Мы спадзяваліся, што ў спісы неўязных трапяць усе вертыкальшчыкі, пачынаючы са старшыняў калгасаў і сельсаветаў. А аказалася, што санкцыямі зачапілі толькі самую верхавіну. Астатнія ж пачуваюцца так, нібы нічога не здарылася. Старшыня сельсавету ездзіць куды захоча. Матывацыю Захаду мы ведаем. Маўляў, гэта адаб'ецца на шараговых грамадзянах, ні ў чым не вінаватых. Але я так бачу, што Захад вядзе гульню з Лукашэнкам. Гандаль ідзе ва ўсю, крэдыты паступаюць, сумесныя прадпрыемствы ствараюцца. Краіны Еўразвязу, Літва ды іншыя павялічваюць таваразварот з Беларусю. Латвія ды Украіна на выперадкі прапануюць свае порты. Якія тут санкцыі, калі ўсе бачаць, галоўную ролю іграе рубель. Справядліва кажуць у нашых краях. Абы грошы, граху не будзе. Дык навошта тады лішняя балбатня? Так і сказалі б людзям. Гандаль для нас галоўная, а з правамі чалавека як атрымаецца? Напісаў у сваім лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. Нагадаю, спадар Сац пра рэакцыю, якую выклікалі ў афіцыйным Менску эканамічныя санкцыі, уведзеныя ўрадам Злучаных Штатаў Амерыкі, супраць дзяржаўнага канцэрну «Белнафтахім». Гэта рэакцыя сведчыць пра тое, што санкцыі дзейнічаюць, і яны здольныя прынесці адчувальны плён. Што да візавых абмежаванняў? Прынцып тут такі. У спіс неўязных заносяць не за пасаду, а за канкрэтныя ўчынкі. На сёння ў гэтым спісе толькі высокапастаўленыя беларускія чыноўнікі на чале з Александрам Лукашэнкам. Усяго больш як 40 асобаў. Аўтар наступнага ліста Алесь Цатко з Маладычна разважае пра некаторыя адметнасці і праявы цяперашняй афіцыйнай ідэалогіі і таксама выказваецца на тэму заходніх эканамічных санкцыяў супраць беларускага рэжыму. Слухач піша. У нас у Маладычні на цэнтральнай плошчы рэстаўруюць помнік Леніну. На раённым сходзе камуністаў прысутнічаў колішні мэр, а цяпер дэпутат Палаты прадстаўнікоў Мікалай Чурсін. Дадайце да гэтага адкрыццё рэстаўраванай лініі Сталіна, дзейнасць піянераў, новага камсамолу, карацей кажучы, поўны набор ідэалагічнага саўка. Што цікава, прапагандысты і агітатары камуністычнага мінулага, расхвальваючы нам тую мадэль, самі чамусьці імкнуцца жыць зусім па-капіталістычнаму, будуюць сабе новыя шкоўныя палацы, дзяцей уладкоўваюць у прыватны бізнес на цёплыя буржуйскія пасады альбо выпраўляюць жыць за мяжу. Колькі размоў пра спадарожнікавы тэлеканал «Белсат» размясцілі яго нібы знарок на непапулярным спадарожніку, яго мала хто глядзіць, піша Алесь Цатко з Маладычна. А Лукашэнка тым часам наладзіў праз тэлеканал «Беларусь ТВ» прапаганду сваіх саўковых ідэй не толькі ў Расіі, дзе праз кабельныя каналы дзівяцца на беларускі цуд, а ў расійскай глыбінцы нават моляцца на бацьку, але і на ладную частку паўночнай і цэнтральнай Амерыкі. Мядзвежую паслугу аказвае Беларусь і Расія, бо ўвесь наш эканамічны цуд грунтуецца на танных расійскіх нафце ды газе. А якая роля заходняй Еўропы? Яны таксама найперш зацікаўлены ва ўласных эканамічных інтарэсах, а таму не жадаюць за Лукашэнкі сварыцца з Крамлём. Дэкларатыўна асуджаючы рэпрэсіўны беларускі рэжым, яны тым не менш не жадаюць прымаць супраць яго канкрэтных эканамічных санкцыяў. Вось пры такім раскладзе Лукашэнка будзе што заўгодна рабіць у сваёй краіне. Чыноўнікаў злодзеяў будуць выпускаць на волю, як было з Жураўковай, а палітвязні, Казулін ды іншыя, застануцца ў турмах. Напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Цатко з Маладычна. Да вашых, спадар Цатко, зусім слушных развагаў дадам некалькі ўдакладненняў. Танныя расійскія газ і нафта па сутнасці засталіся ў мінулым. Таннай нафты сёння ўжо няма ўвогуле, а цэны на газ увесь час імкліва падвышаюцца, і ўжо названы тэрмін, калі яны будуць даведзены да еўрапейскага ўзроўню. На гэтым тле спакваля перасталі гучаць размовы і пра так званы беларускі эканамічны цуд. Што да папрокаў на адрас Захаду? за санкцыі, якія вы лічыце недастаткова радыкальнымі і жорсткімі. Натуральна, любая краіна, любы ўрад дбаюць найперш пра ўласны народ і ўласную эканоміку. І наўрад ці справядліва было б патрабаваць ад іншых дзяржаў тое, што можа і павінен зрабіць сам беларускі народ ва ўласнай беларускай дзяржаве. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў. Прагучаў чарговы выпуск перадачы «Паштовая скрынка 111». Выпуск падрыхтаваў і вёў Валянцін Жданко. А зараз абвестка пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.